niechby zaszedł za daleko. Pewnie zostanie tam. Ten błękit snów i pragnień jeden z nas odnajdzie. A niechby zaszedł za daleko. Pewnie zostanie sam. Rozmawiają. Kto nie poznał tych radości? jeszcze prościej i ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi.